Insalmilkom, nistedinkom għal edizzjoni oħra tal-programm Kullana Kulturali, ħarsa lejn l-Enċiklopedija Maltija e publikata mill-Pubblikazzjoni PIN. Illum ħan nitkellmu ma' Father Victor Xwireb, l-awtur tal-ktieb dwar il-mitoloġija, riċerka interessanti li dawk li għandhom għal-album l-istudji dwar il-mitoloġija, żgur li għandhom jaraw dak li għandu x'joffri dan il-ktieb. Però bħassoltu qabel ma' niltaqgħu mal-awtur nisimgħu din il-biografija. Father Victor Xwireb Ġiżwita twilet in-Naxxar fl-4 ottubru tal-1930. Mill-iskola primarja tan-Naxxar għadda l-iskola sekondarja tas-seminarju tal-Furjana, fejn dam sakemm tal-eżami tal-matrikola. Fl-1949 daħal Ġiżwita fl-Oyola House in-Naxxar. Minn fejn wara sentejn novizzjat u sentejn studju tal-Latin u tal-Grik, il-patri provinċjal Giuseppe Delija batu Heytrop College għal-filosofija. Bejn l-1956 u l-1958 ġi għallem l-Ingliż fil-kulleġġ ta' San Luigi u fl-istess ħin kien prefett tal-Borders. Fl-1958 il-provinċjal Patri Savona batu l-Università ta' Oxford biex jispeċjalizza fl-istudju tal-Latin, tal-Grek u tal-filosofija. Minn Oxford igradwa bil-lawrja ta' MA fil-lingwi klassiċi u fil-filosofija. Kif spiċċa minn Oxford mar Boston, l-Istati Uniti għat-teoloġija, fejn ġi ordnat saċerdot mill-Kardinal Cushing fl-1964 u fejn fl-1965 ħal lawrja fit-teoloġija. Bejn l-1965 u l-1967 kien jallem il-Latin u l-Grek fil-Gonzaga University ta' Washington u fejn ukoll kien kappillan tal-Air Force Amerikana f'bażi qrib l-Università. Fl-1968 is-Superjuri batu għalih hawn Malta fejn l-ewwel għadda xi 6 snin jallem l-istudenti Ġiżwiti fl-Oyola House. Mbagħad għal ħafna snin għallem ir-reliġjon u l-filosofija fis-Sixth Form u San Luigi. Dan l-aħħar snin qed jagħti wkoll lectures fil-Grek fl-Università ta' Malta. Kien ukoll jallem is-seminarji ta' Malta u Għawdex. Father Xwireb kemm ilu hawn Malta kien infittex ħafna bħala konfessur u għal xogħol pastorali u kien magħżul bħala superjur tal-komunitajiet tal-Ġiżwiti, tal-Furjana, tal-Belt Valletta u tal-Isla. Huwa pubblika il-Kavallir Injazju, l-Odissea ta' Omeru bil-Malti, ko-awtur tal-ktieb Regoli tal-Kitba tal-Malti u għandu lest tal-pubblikazzjoni l-Iliade ta' Omeru. Għandu maqlubin għal-Malti mill-Grik is-seba' traċedji ta' Sofokle u l-arti poetika ta' Aristotli. It-traduzzjoni tiegħu mill-Grik ta' Omeru rebħitu l-premju Ċittà di Valletta u l-premju letterarju. U hemmhekk smajna ftit tarif biografiku dwar min hu l-awtur ta' dan il-ktieb u l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu. Sinħalikom issa tisimgħu din l-intervista meta Dr. Charles Briffa iltaqa' ma' Father Victor Xwireb. Nisimgħuha flimkien. Llum għandna l-Father Victor Xwireb magħna. Nirringrazzjawk li ġejt titkellem daqsxejn fuq il-ktieb tiegħek f'dan il-programm. Il-ktieb huwa l-mitoloġija. Il-mitoloġija. L-ewwel nett, ħalli nibdew b'xi ħaġa illi forsi tinteressa lil kulħadd fis-sens illi ħan nispjegaw eżatt inti x'tifhem mitoloġija. Jifhmu ħafna xorti biha. Għalhekk qed ngħidlek għax kultant tismagħha bħala xi ħaġa li ma tfisser xejn. Għalhekk. Allura meta il-Griegi u il-Latini kienu jitħattu fuq il-mitoloġija, żgur li ma kienux jitkellmu fuq xi ħaġa li sempliċement tuża biex tgħaddi kwart ta' żmien, jew biex tisma' storja sabiħa fuq l-allat, ħrafa. Kirridu hija l-ewwel risposta tal-problemi importanti li magħhom jiltaqa' il-bniedem. X'inhu l-bniedem, minn fejn ġie, x'relazzjonijiet hemm bejn l-allat, x'idmirijiet għandu lejn l-allat u lejn sħabu l-bnedmin. U l-affarijiet għaxin huma kifen huma f'din id-dinja. Iċ-ċawluna xi suwed. It-tuta għaliex sewda, għaliex iswed tuta, għaliex it-tuta. U l-istorja x'ġara qabel, il-history, x'ġara qabel. U allura għaliex ċerti drawwiet nazzjonali jibqgħu jintirtu meta mbagħad taħan sitra l-history tkun għaddiet. Qed nifhem pereżempju f'Atene kienu joffru seba' xebbiet lil Kreta kull sena. Sakemm Teżewż irnexxielu jmur Kreta u jkisser il-Minotawru, jkisser l-alla li kienu jagħtu li kienu joffruhom lil min kienu joffruhom dawn ix-xebbiet. X'kienet l-istorja? Dik l-istorja tal-kultura Griega li l-ewwel kienet minn Kreta, Kreta kolonizzat lill-Atena, lill-Atene, sakemm Atene irnexxiela tirkupra tgħaddi lill-Kreta, tieħu f'idea lill-awtoritajiet reliġjużi u ċiviċi ta' Kreta, u allura dawk is-seba' xebbiet ma bqgħux jagħtuhom iżjed. Allura għalkemm hija storja ta' hija storja, hija ħrafa, imma fl-istess ħin hija riflessjoni ta' x'ġara storikament. U għaliex seba' hemm xi raġuni f'dan il-każ? Għaliex seba' li kienet ir-raġuni li kienu il-pina li kellu jħallsu talli huma sudditi. Tal-li kienu sudditi tal-kultura. Ġifieri inti qed tgħid li l-ġrajiet storiċi. L-ġrajiet storiċi. Inkorporati ġol mitoloġija. Ġol mitoloġija. U interpretati, ki trid, issublimati b'mod ta' ħrafa, b'mod ta' storja. Allura dawn il-mitoloġija hija l-ewwel risposta għal mistoqsija filosofika u teoloġika. Ma' żmien il-mistoqsija ma baqgħet sempliċement storja ħafifa li tiftakar iżjed milli kieku qod tiftakar trattat filosofiku. U mhux kulħadd kapaċi jagħmel trattat filosofiku, u mhux kulħadd għandu l-moħħ fin għall-filosofija. U mhux kulħadd hu teologu li kapaċi jinżel fil-font fuq l-allat u għaliex l-allat jagħmlu mod u jagħmlu mod ieħor u minn fejn ġew l-allat u kif huma, dik xogħol tat-teologu iktar tard. Imma l-ewwel risposta hi li hemm l-allat, irġiel u nisa, u dawn l-allat jeżistu, u dawn l-allat mhux talli jeżistu, imma talli għandhom l-opinjoni tagħhom. Allura f'ċerti sitwazzjonijiet ankuma jimxu l-imġiba tagħhom tixbaħ ħafna lil tal-bniedem. U r-raġuni hija fonda għalkemm il-mitoloġija ma toqgħux tagħtiha, imma taħt l-ħrafa hemm il-verità li l-mitoloġija differenti ħafna l-attitudni ta' min kiteb il-mitoloġija hija differenti ħafna minn dik ta' min kiteb il-Bibja. Fil-Bibja Alla ħalaq il-bniedem x'bija tiegħu. Fil-mitoloġija il-bniedem ħalaq l-allat kif idealment huma. Il-bniedem fih innifsu jħoss ir-rabja, allura hemm l-alla tar-rabja, l-alla tal-qilla. Il-bniedem fih innifsu irid jinħabb u jkun maħbub, irid iħobb u jkun maħbub. Allura hemm l-alla ta' din l-imħabba li tiġbed lill-ġufni li hija x-xebba Afrodite. Imma dawk huma personifikazzjoni ta' xi ħoss veru l-bniedem. Imbagħad għandhom l-interessi tagħhom ukoll. Fil-gwerra ta' Trojja, biċċa mill-allat zammew mal-Griegi u biċċa mill alla zammew mat-Trojjani. Afrodite zammet mat-Trojjani. Minerva u Hera il-Mara ta' Zeus zammew bruħom u ġisimhom ma mal-Griegi. Ir-raġuni għax iktar kmieni iktar qabel hemm storja moħbija. Fit-tieġ ta' ommu missiera kille. Stidnu lill-allat kollha għax ommu kienet tetis waħda mill-allat minuri. Om tetis, omma kille. Stidnu lill-kulħadd. Ħlif lill-waħda l-alla ta' tħaqqiq Eris. Imma ġiet xorta waħda t-tieġ. Mhux tal-li ġiet, imma tal-li ġabet magħha l-isbaħ rigal li taw lill-arusa. Tuffieħa solida tad-deb. U fuqha kien hemm miktub tejka l-liste lill-isbaħ waħda. Ġifieri mhux lill-arusa din. Lill-isbaħ waħda mhux xebbiet u dawn l-allat li kienu mis-sidni. Allura naturalment f'kemm trott salib din it-tieġ ġie beauty contest. Ħajaraw min minnhom il-isbaħ. U tlieta mill-allat il-mara ta' Żewġ stess, it-tifla ta' Żewġ stess, Afrodite u Minerva, dawk naturalment rridu din it-tuffieħa huma u marru għan Żewġ. U Żewġ naturalment kien moħħu jilħaqlu biżejjed biex ma jidħolx ben martu, ben bintu, ben dell-affarijiet, allura għal il-bagħathom għand wieħed Paris li kien prinċep ta' Troja bin Priamu. Li kien jinqala f'dawn l-affarijiet għalhom. X'ħin semgħu illi l-imħallef il-ġaġġ sa jkun Paris it-tlieta marru biex ixaħmuh. U il-mara ta' Żewġ offritlu li tagħtih li jkun sultanu u jibqa' sultanu omru kollu. Minerva offritlu li jkun għaref u li. Afrodite offritlu l-isbaħ mara tad-dinja. Jekk jagħti l-premju lilha ittieħ l-isbaħ mara tad-dinja. U li blaħ il-premju ta' lilha lill-Afrodite. Bla ma qatt jara jekk din l-isbaħ mara tad-dinja hix diġà miż-żewġa. U difatti kienet Helen l-isbaħ mara tad-dinja miż-żewġa lil Menelaus, il-prinċep ta' Sparta. Li madajr għall-inkwiet kollu. Għall-inkwiet kollu. Għaliex dan istess din biex tlaqgħu ma Paris, biex tlaqgħu lil Paris ma Helen, bagħtitu irranġat din Afrodite biex imur b'ambaxxata għand Menelaus, u hemmhekk jiltaqa' mal-mara tiegħu, u Menelaus kellu x'jagħmel, allura ħallihom fil-palazz, u f'erba' tiem serqela qalba u ħarbu flimkien lejn Trojja. Allora x'ħin ġiet il-gwerra ta' Trojja, ej Afrodite għandha l-maħbub tagħha hemmhekk li taqa' l-premju. U t-tnej l-oħra għandhom l-għadu tagħhom li insultuhom billi ma tax il-premju lilhom. Allora tibda tifhem għaliex ċerti. So, issa għal żmien. Bħala definizzjoni. Il-professur Bawra li kien jgħallem, kien professur tal-Grik Ruma għaw Oxford, jgħid li hija ħażna ta' stejjer miktuba jew mgħoddija minn fom għal fom. Biex tispjega il-misteri u l-qawwiet moħbija li l-bniedem primittiv jew modern dejjem ħabbat wiċċhom magħhom. Hija l-ewwel risposta. Allura illum, illum Fader, nistgħu ngħidu l-mitoloġija hija ġabra ta' stejjer żbieħ. Hija mogħdija ta' żmien. Hija mogħdija ta' żmien. Hija ħafna iktar minn hekk. Dewwel ngħid. Illum, ir-rilevanza ta' x'rilevanza għandha llum, qed nifhmek. L-ewwel ngħid. Illum ma tistax tkun bniedem kolt jekk m'għandikx intu koll il-ħażna li taf minnu ma jekk qegħdin nitħattu fuq Żewġ, tkun taf minnu Żewġ u x'għamel Żewġ. Jekk qegħdin nitħattu fuq l-gwerra ta' Trojja, kienet storika jew kienet mitoloġika, il-fattu li biex tkun bniedem koll u tkompli ma' nies li huma ta' ċerta kultura, għandek bżonn il-mitoloġija. It-tieni aħna wkoll bħal bniedmin primittivi, bħal minn dejjem għandna bżonn illi nifmu il-mit, l-istorja, nifmu nifmu anka s-sodisfazzjon tagħna stess. Semmina diġa, per eżempju, iċ-ċawlun. L-affarijiet għaliex huma illum dak li huma. Għaliex iswed dan iċ-ċawlun. L-istorja, dak b'kastik. Għax Zeus kien iħobb kien barra li kellu lill-martu kien ukoll jiġġennen wara xi waħda sabiħa. U ċawlun kien imur jgħid lill-martu, kien jispija. Bħala kastik, għalkemm qabel kien għasfur sabiħ u kellu leħnu sabiħ, kellu għanja sabiħa. L-allat bidlulu ġar iswed, rixu iżwed, u ma jafx jgħid kif kaka. Jiġifieri, għalkemm istorja tifhimha u tifhem il-morali tagħha li m'għandekx tispjuna, imma tifhem il-morali tagħha ħafna iżjed malajr. Mill-li kiku xaħat joqt jispiega għalek li raġuni filosofika u teologika għalix mandekx twassal l-oħrajn u mandekx tkun. Allura, il-metoloġija għandha dan il-vantaġġ li għedha forma ta' storja u storja sabiħa. U allura tismaħħa darba u smajta, tismaħħa darba u tibqa tiftakara. Però ma tarax illi jista' jkun illi tiġġenera wkoll valuri daqsxejn negattivi fis-sens illi ħafna mill-allat jixxenqu għall-nisa anke ta' ħadd ieħor. Min ma jogħġobhomx jippruvaw jaraw kif jagħmlu jtuħ il-gambetti. Kif tara inti issa bħala reliġjuż biex niftehem u fid-dinja tal-lum dinja morali. Ejwa le. Fis-sens li l-bniedem illum. L-onet il-metoloġija qiegħda timxi bil-raġuni. Aħna r-reliġjon ċamminna nafuha bir-rivelazzjoni. Għandna xi ħadd ieħor irrevelawna x'inhu t-tajjeb u x'inhu l-ħażin. Huma jimxu biss la raġuni. U l-bniedem bir-raġuni għandu ħsibijiet, għandu xewqat, għandu ġibdiet sbieħ jew koroħ. Allura anke l-Allat sa jkollhom dawn il-ġibdiet u jew sbieħ. Jew koroħ. Issa id-drawiet. Id-drawiet jisegwu dan il-mod ta' mġiba. Per eżempju, is-sakranat. Is-sakranat kont alla ħares tmissu. Alla ħares is-sakrament, is-sakranat jidħol f'ħanut jieħu l-imbejt u jħodlu iżjed tal-ħanut. Għax hemm bwieni ħorox, kemm quddiem il-gvern u kemm l-Allat jikkostagaw. Għaliex? Għax hemm l-Alla tal-inbit bakku, l-Alla tax-xorb. U meta wieħed qed fis-sakra, qiegħed taħt l-influwenza ta' dan l-Alla. U allura qiegħed f'intimità ma' dan l-Alla, bħalma fir-reliġjon tagħna, hemm il-mistika. Meta wieħed mistiku li qiegħed merfuħ f'Alla. Is-sakranat merfuħ f'dan Alla tal-inbit. U miskinu jekk xi ħadd meta wieħed ipprova jkeċċi lil-wieħed sakranat sa x'kien u sħabu kienu qegħdin jagħmlu l-istorbju. Bakku dan is-sakranat kien qiegħed sejjer fuq vapur, dan li offendih kien sejjer fuq vapur, bidillu l-arblu tal-ġifen f'dilja. U mux jinġitri naturalment il-tempesta. Era, musa taxi, jitella l-uħu musa taxi, ġifiri, imma kastiga hekk. Ikollok dik l-istoria, imma il-mentalità li nati kas tal-sakranazzi, ġejja mill-mentalità li hemm din il-qima anke l-allat. Imbagħad kellhom ħafna valuri li huma anke nsara għax huma raġonati. Il-wieħed li jiġi jżurek iċs li titrattaħ tajjeb u l-tallaba li jiġu jitolbu f'isem Zeus dawk iċs li tajnum iċs li nimxismu għalix iġifiri ħafna affarijiet li aħna noddum iċsum valuri nsara ħafna minnum huma wkoll valuri li kienu joddu anke dak iż-żmien l-irġulija li tkun raġel li ma taħlix iż-żmien li ma tkunx ħażin li tuża it-talent li l-bambin tagħek. Dawk huma kollha valuri li napprezzawhom aħna u kienu japprezzawhom huma. So, din il-mitoloġija insibuha ħafna fil-letteratura. Issa għalhekk qed lek li anke għadha importanti anke għallum biex tkun bniedem kolt illum biex taqra għar-romanz, ħafna drabi fenna fien James Joyce għandek Ulysses. So, biex taqra poeti tagħna. Ma tkunx li jidħlu fil-mitoloġija. Ħafna mill-poeti tagħna stess jagħmlu referenzi għall-mitoloġija. U għalli kompli. Li konsensik huwa il-mitoloġija, kif spiegajt inti, hija naturalment interpretazzjoni ta' poplu klassiku. U allura meta jiġi poeta ta' żmien iktar tard, u qabad din il-mitoloġija u defisa jew fis-sitwazzjoni tal-lum. Fis-sitwazzjoni tiegħu, right? X'ikun qiegħed jagħmel? Ikun qed jagħmilha inġustizzja jew ikun qiegħed forsi jinnaf jestendi il-qawwa tagħha. Għaliex jista' jkun illi l-interpretazzjoni li tingħata forsi ma tkunx l-interpretazzjoni oriġinali tal-Griegi jew tal-Rumani. X'taħseb fuq l-użu tal-mitoloġija fil-letteratura minn dan l-aspett jekk naħseb li anke llum għad baqa'. Iż-żmien, għadu żmien illi tiġi użata wkoll il-mitoloġija fil-letteratura. Però sempliċement jkun hemm xi abbuż biha jew xi interpretazzjoni differenti. Ħanejtlek x'għandi f'moħħ jara jiena jekk jiġi xi ħadd, pereżempju, jaqbad xi parabola ta' Kristu u jinterpreta b'tali mod illi tkun daqsxejn antipatka. All right. Bissan iħu eżempju għonek li tiġini f'moħħi u daqsxejn skabruż. Imma jien ngħid, isma' dan ma jmissux jagħmel hekk għax il-Vanġelu huwa fiss huwa sagru, eċetera. Din il-mitoloġija ma kienet sagra għalihom ukoll, jiġifieri jekk jiena naqbad lill-Venere u nitfaħħa poezija tal-lum u forsi intiha il-problema ta' l-abort. Mhix qed nagħmilha inġustizzja l-istess inġustizzja kieku qbad pereżempju il-parabola tal-ibel inħali u t-tifel li talaq lill-missieru forsi qed naf nagħmlu li hu gej, pereżempju. Naturalment hemm ir-raġuni li tillimita, li timmodifika iva, li tapplika iva. Imma mbagħad ma nistax naqleb kollox ta' taħt fuq. Għax jekk qiegħed wieħed qed jgħidli li hu żewġ li l-ebban il-ħalli kellu żewġ tulijiet u wieħed mar u ħela ġidu man-nesa ta' triq, ma jagħmluhx il-gej. Jiġifieri ma nistax indaħħal elementi li mhumiex qegħdin fl-istorja. Nivventom jien, issa x'nista' nivventa jien, dik ħaġa oħra, dik imbagħad kull awtur joqgħod jara hu x'iex iħossu isperat li jagħmel. Imma b'raġuni ma jkunx qiegħed jimxi ma dik l-istorja, ma dik il-qafas li ħallietlu l-istorja. L-aħħar ħaġa. Inti dan li għamilt naturalment liptu mill-oriġinal. Mux liptu, dak tibtu. Dan il-mitoloġija mux maqlub. Lipt l-Odissea l-Odissea Mm-hmm. U fejn, insomma, mux biex niftaħar, ma kelli nieħu l-MIT Oxford fija. So. Allura, dan il-ktib, mux, dan il-ktib mux, mux traduzzjoni minn xi ħaġa oħra. Dan huwa riżultat ta' studju. Għaliex l-kullana kulturali qabadni nikteb propju qabel ma bdiet, qabadni nikteb fuq dan is-suġġett. U di fatti huwa wieħed mill-ewwel li ħarġu fil-kullana tiex ma huwa number 4. Jiġifieri wissem fuq 60. Allura imma mhux ħaġa kkopjata. Ħaġa magħżula riċerka. Ir-rabta ma' Malta l-aħħar ftit sekondi, ir-rabta tal-mitoloġija ma' Malta. Mitoloġija ta' Malta hija marbuta ħafna mal-kultura. U allura hija fera tal-kultura. U l-kultura qiegħda Malta wkoll. L-istor Maltin ukoll sa minn dejjem għax biċċa minn din l-istorja mbagħad tkompli sejra anke fil-folklor. U għandna l-istejjer ta' ġaħan. U minn l-istejra ta' ġaħan ma jfissirx li ġaħan qabad il-bibu ġarru. Ma jfitter għala ġbet il-bibu għarajk, ma jfissirx mur ġorru, ma jfisser għalqu. U dik hija l-mod kif jirraġuna l-Malti. U wara dak it-tarif interessanti permezz ta' dik l-intervista niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kullana Kulturali, illum iddedikajna il-programm lill-ktieb li itratta l-mitoloġija xogħol ta' Father Victor Schwireb. Appuntament għall-lum ġimgħa fl-istess ħin grazzi lill-mistieden li kellna illum u lill-editur ġenerali tas-sensiela Dr. Charles Briffa, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.